Кніжная палічка Наталі. Кнігі знаёмыя і незнаёмыя. Кнігі, якія варта пачытаць. Жыў-быў конь. Не малады і не стары, звычайны ўвогуле конь. Аднак была ў яго адна слабіна. Ён піў. Піў усё, што ўлівалі ў яго мужыкі. Піва, гарэлку, зрэдчасу каньяк. Што за мужыкі, адкуль, конь не ведаў. У ягоным закінутым хлеўчуку іх бывала да чорных д'яблаў. Да гэтых рагасенькіх многія і напіваліся. Асабліва старанныя піякі спалі тут жа, побач з ім. Аб гэных ноччу конь як мог клапаціўся. Дыхаў гарачаю параю ў твар, падсоўваў пад голаў саломкі. Ніхто не ведаў, калі конь пачаў піць. Удзень ён бадзяўся па горадзе, дзе ўсе да яго прывыклі і нават не заўважалі, а над вячорка вяртаўся да сябе пад струхлелы дах. Тут яго ўжо чакалі заўсёднікі з пляшкамі. Ён шчыра з імі напіваўся да зялёных сопляў, праваджаў кожную кампанію ціхім іржаннем, чакаў наступнага ранку. Але аднойчы вясною, калі добра прыгрэла, і зямля зноў пачала дыхаць цеплынёю, гнілью, абсмактанымі карамелькамі, конь са свайго хлеўчуку не выйшаў. Гэта фрагмент навелы «Самагубца», якая змешчана ў зборніку прозы «Квадратная варона». Аўтар – знакаміты паэт і драматург, празаік Ігар Сідарук, ураджэнец і жыхар Кобрына, што на Берасцейшчыне. Колькі словаў пра самога Ігара. Нарадзіўся ў 1964-м, скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Зведаў спецыяльнасці ад заліўшчыка гарачага металу да корэспандэнта незалежнай прэсы. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі Берасцейскага тэатру «Лялек». Аўтар паэтычных зборнікаў «Чорнабел», «Саната арганата», «Моўкнасць», зборніка прозы «Квадратная варона», кнігі для дзяцей, павучальныя гісторыі дзядзечкі Сіда Рука і каля 20 п'ес, пераважна дзіцячых. Вось што пра Ігара Сідарука свайго часу напісаў часопіс «Архэ». Празаік, фантасмагорык, драматург, сюрэаліст, выказнік маргінальнай свядомасці, майстар чорнага бурлеску. І гэта не пустыя словы, а глыбока абгрунтаваныя высновы. Сапраўды, творы Сідарука – гэта і чорны гумар, і сарказм, і пародыя на штодзённае жыццё. Героі яго апавяданняў – звычайныя людзі, якія з-за сваёй глупасці, неадукаванасці або нават па прастаце душэўнай трапляюць у вельмі складаныя жыццёвыя сітуацыі, выхад з которых бывае практычна немагчымым. Тое, што адбываецца з героямі, зрадні фантастыкі, але ўсе падзеі абсаджаны ў рэальным жыцці. І ўсіх гэтых здарэнняў магло б і не быць, аднак абставіны, захаванне, карма ў канцы канцоў зрабілі іх непазбежнымі. Гартаю зборнік «Квадратная варона», які перачытвала дзесяткі разоў і запар ад коркі да коркі, і выбраныя творы ў паасобку, у залежнасці ад патрэбы часу і сітуацыі. І заўсёды дзівілася, які трэба мець талент, каб гэтак закрунуць павесці фабулу, што абсалютна кожны твор захапляе і прымушае пачаўшы скончыць чытанне да канца на адным дыханні за адзін прысест. На пытанне, што змушае ўзяцца за перо, Ігар адказаў: для мяне гэтае апавяданне, на першы погляд, вельмі добрае. Яны такія добрыя, я раз так перачытваю, так нават смяюся з таго, што я бачу, чытаю, перажываю зноў гэта. Чаму я напісаліся? Таму што герой гэтых апавяданняў, яны хочуць выказацца, каб іх пачулі, проста пачулі, хаця б адзін раз за ўсё жыццё іх проста пачулі. Вось пішаш, каб вось чытайце і слухайце гэтых людзей. Ну а то, што іх жыццё вось сапраўды з нейкімі 10-20 слаямі, ну так гэта нашы слаі. З намі заўсёды. Мне было цікава, ці героі аповедаў выдуманыя. Аказалася, што не. Нават той конь самагубца таксама рэальны персанаж. Гэта быў сапраўдны прататып, і гэта быў конь. Ён жыў у нас у Кобрыні, і ў адзін, як кажуць, цудоўны дзень яго знайшлі мёртвым у абсалютна нечаканым месцы, дзе коні не павінны паміраць. І я так неяк падумаў, што, відаць, і памёр гэты конь тут не проста так, ну а потым ужо ўсё-такі нарадзілася. У зборнік «Квадратная варона» акрамя самагубцы ўвайшлі яшчэ 17 аповедаў. Кожны з іх па-свойму цікавы. Кожны паказвае чалавечую істоту з яе шматслойным жыццём, з яе праблемамі і клопатамі. І не важна, што героі не заўсёды людзі. Жыццё, пачуцці, клопаты і праблемы ва ўсіх чалавечыя. Аднойчы, адпраўляючыся ў нейкую доўгатэрміновую камандзіроўку, я захапіла зборнік з сабой, каб у свабодныя хвіліны перажыць, перачытаць усё яшчэ раз. Са мной у гатэлевым пакоі жыла дзяўчына полька, якая наогул не ведае беларускай мовы, бо ні на штодзень, ні ад часу да часу не сутыкалася з беларускім словам. Памятаю аднаго вечара, я, чытаючы чарговы аповед, не стрымалася і голасна зарагатала. Бо надта смешная была сітуацыя, апісаная ў кніжцы. Мая спадарожніца папрасіла пачытаць у голас. Ну што ж, чытаць не дровы рубаць, я згадзілася. Пасля 5 хвілін дзяўчына, так бы мовіць, пачала заскокваць. Іншымі словамі, пачала пакрысе разумець чытанае. А пасля рагаталі мы ўжо разам. Пэўнага дня, вярнуўшыся ў гатэлевы пакой, я застала сяброўку з квадратнай варонай у руках. Спыталася, ці разумее, што чытае. Аказалася, што збольшага так. Але, каб зразумець дакладна, яна пастанавіла ўзяцца за грунтоўнае вывучэнне беларускай мовы. Пытаюся, навошта? І чую адказ, а хаця б па тое, каб прачытаць усю кнігу самастойна, ды і іншае таксама. Квадратная варона з дарственным надпісам займае пачэснае месца на маёй паліцы. А я ад часу да часу сягаю па гэты зборнік, каб тое-сёе прачытаць сябрам, знаёмам, або ў самоце пасмяяцца і пасумаваць з аўтарам і яго героямі. Кніжная палічка Наталі. Кнігі знаёмыя і незнаёмыя. Кнігі, якія варта пачытаць.